El costumari, els refranys, les frases fetes, a vegades no els donem gaire la raó. N'hi ha una que diu que les preses no són bones conselleres, o potser estic fent una traducció del castellà. Si vols reposar una estona, et convidem a que escoltis el Càpsules. I per començar el Càpsules d'avui, 8 d'abril, una novetat d'un disc que encara no hem pogut escoltar, però almenys tenim aquesta petita càpsula, aquesta petita pinzellada que ens porten des de Constantí, sí, són els Pets. Es tracta del primer tema que podem escoltar d'aquest nou disc que està a punt de sortir. De fet surt a la venda demà passat, el dia 10, és demà passat. No sé el dia que estem. No, que avui estem el dia 8, per tant, demà passat, dissabte, a la venda, el 10 d'abril, Fràgil, i d'aquest Fràgil escoltarem Per veure't a tu. Diuen que és un disc amb 12 cançons que parlen de la fragilitat de les coses que tenim, o de les que enyorem, o de les que desitgem. I per a la teva informació, que sàpiguis que el dia de Sant Jordi, el dia 23, comencen la gira els Pets amb els Tegruixuts a Castelló d'Empúries. Mentrestant, escoltem Per veure't a tu. Mastegant les hores, el museu de la ciutat va comptant persones dins la sala principal. I avui suporta una mostra itinerant d'un poc assalta que fa massa quadres, disfressant els nervis. Veu que arriba amb retard i com cada dia es planta el quadre del davant. I la pentina amb els ulls assedegats, fent un esforç per no cridar. Per veure't a tu suporto un sol de merda, I a continuació, una cosa nova, però no és una novetat. És un petit experiment, una raresa, un cop de sort, també, perquè ho hem conegut a través, doncs, per un cop d'atzar, diria. Es tracta d'un projecte, el Paracetamol Music, que no deixa de ser un catàleg de cançons que reviuen d'alguna manera amb la veu d'altres artistes que els originals. Això neix de la mà del productor Jaume Pla, el Masoni, i per fer-ne un tastet escoltem una versió que fan l'Helena Miquel i el Xavi Lloses, titulada Perduts, del seu Perduts en la Boira, d'aquell ja llunyà disc del Masoni, em sembla que era L'Esgarrapada. És una cançó bonica, bonica, bonica. Segur que la veu de l'Helena alguna cosa hi té a veure, i la composició del Masoni, evidentment. Perduts. Càlida i fresca com les primeres nits d'estiu, suau i ferma com tu quan somrius, la llum que ens envolta neix aquí al nostre costat. Totes les mentides neixen de la veritat. Perduts en la boira, però agafats de la mà, ja no hem de demanar perdó mai més. Mor la tristesa que ens tenia ciutat, bruta i rovellada per mil motius, que ens abraci l'aigua i dormim al llit del riu. Adonar-se de tot no és cap cosa dolenta, el vent s'ho emportarà si estàs prou atenta. Perduts en la boira, però agafats de la mà, ja no hem de demanar perdó mai més. Mor la tristesa que ens tenia glaçats tot aquest temps. Perduts en la boira, però agafats avui entre nosaltres tenim de convidada especial del Càpsules l'Ivet Nadal. Fa dies que hi anàvem al darrere i, com sempre fem, intentem que ens recomani alguna cosa. I avui, pràcticament és per posar-se de peu, o almenys per recordar com Déu mana, un artista dels grans, l'Antonio Vega, que va, crec que va morir, ja va ser l'any passat, sí, el 12 de maig del 2009. Ella ens demanava que escoltéssim El sitio de mi recreo, i així ho fem. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, necessito la meva recreu. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo. Cap matinal, no recordo què vaig fer ahir. Pujat dins el cotxe i em deixo conduir després d'una nit d'impaciència, paciència i de molt de mar. Qui s'ha llevat o qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Dins el mirall no hi ha flors que fan estiu, hi ha uns ulls que he fet meus que no ho són i que no ho seran mai. Promeses i enganys amb copes de nits, abraçades que abracen, però sempre tot té un fi. Qui s'ha llevat o qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Sent, ho estem vint, pensant Van Gogh, Charlot, Chaplin, sent. Qui s'ha llevat o qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Avui m'he despertat quan el llit era buit i amb el de cap matinal no recordo què vaig fer ahir. Qui s'ha llevat o qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Essent, ho estem vint, pensant Van Gogh, Charlot, Chaplin, essent. Qui s'ha llevat o qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Essent, ho estem vint, pensant Van Gogh, Charlot, Chaplin, essent. Qui s'ha llevat, qui se'n va a dormir, qui està ferit en el setè pis. Doncs com us anàvem avançant al programa d'avui, el Càpsules d'avui, ens feia, ja fem uns quants dies, o setmanes, que estem escoltant o escoltàvem a la Ivet Nadal, i avui la tenim entre nosaltres. Bona nit, Ivet. Bona nit, què tal? Com estàs? Bé, anem fent bé, però, eh? Sí? Bueno, sí, no em queixo. Vale, me n'alegro. Escolta una cosa, primer de tot agrair-te que t'hagis posat doncs, hagis mostrat la teva disponibilitat per l'entrevista, perquè sé que avui en dia no és fàcil, però tu tens algun problema logístic o alguna novetat familiar que ens puguis explicar? Sí, o... sí. La veritat és que m'hagués agradat molt venir en persona. Ah, i normalment vaig a tot arreu. Sí? Però fa poquet he sigut mare. Mm-hmm. I com cau una mica lluny, dic, jo vull ser-hi, no sé com, i fem-ho per telèfon de moment. Fem-ho per telèfon. Felicitats, enhorabona. Merci. Esperem que bueno, segur que ho estàs disfrutant, segur. Sí, i expliquem que, clar, a tu Lleida, les Terres de Ponent, Mollerussa, et cau una mica lluny, perquè tu ets del Vallès Oriental? Exacte, sóc de Granollers. Ets de Granollers, capital, doncs. Sí, sí, tant. Vale. Per això, per exemple, algun dels teus concerts ha estat, per exemple, a l'Auditori de Granollers, si no recordo malament. Sí, ara fa un mes i mig vam presentar el disc allà. I què tal? I vam fer-ho aquí, doncs bé, en el teatre, a l'Auditori. Uh-huh. I jo estic molt contenta, va ser un concert amb banda. Sí. I ja saps que costa molt a vegades sí. presentar els discos amb banda i tot això, i jo crec que... que el disc es mereixia anar més ben acompanyat i crec que va anar bé. Uh-huh. Però això de presentar el disc a casa a vegades és una responsabilitat, no? O no, tu ho vas disfrutar, l'experiència va ser disfrutable. Mira, de dalt de l'escenari va ser, per mi, doncs, un plaer. Uh-huh. Al públic hi havia gent de tot, gent de Granollers, gent uh-huh. que ve de Girona, de Vic... Uh-huh. Jugar a casa a vegades és més fàcil, a vegades més difícil, uh-huh. depèn de tot, perquè uh-huh. hi ha crítics de tot arreu, uh-huh. i a vegades els que et veuen pel carrer i et veuen que vas a fer un tallat, sí, sí, també són molt crítics. S'atreveixen sí. més. Sí, jo penso que sí, et veuen més al dia a dia. Més accessible. Més difícil. Uh-huh. No, fora bromes, però jo crec que un primer concert a casa sempre està bé. No, sí, sí, però és això que dèiem, la pressió o la responsabilitat o la il·lusió també, perquè no dir-ho, de fer-ho a casa, i a més, suposo, no he estat mai al teatre o a l'Auditori de Granollers, però suposo que deu ser un lloc, amb certa entitat, no? No és, vull dir, no és una sala qualsevol, no és una sala petita, sinó que... No. Uh-huh. La veritat és que era el primer concert que feia en una sala ja, diguéssim, en unes condicions una mica millor que altres vegades, amb uh-huh. molta més cabuda, uh-huh. amb un públic, i hi havia nervis, perquè feia també mig any que no cantava, uh-huh. per això, per haver sigut mare, sí. i bueno, perfecte, estic molt contenta. Uh-huh. Diguem-ho, el que estàs fent, estàs presentant el nou disc, aquest A l'esquena d'un elefant, ens dius, ens expliques el perquè del títol del disc? Sí, mira, la veritat és que fa 2 o 3 anys em vaig enfilar amb un elefant de pedra. Això no és una metàfora, sinó que és veritat, no? Hi ha un elefant de pedra aquí a... Bueno, prop de Granollers. Ah, sí? On? I si no és molt preguntant. Està entre Granollers i la Roca. Uh-huh. La veritat és que em va inspirar molt. Uh-huh. No m'hi vaig enfilar sola, en aquest elefant. Uh-huh. I van explicar moltes coses allà damunt. Molta poesia, uh-huh. i vaig utilitzar aquest element perquè sigués el vehicle per travessar per la vida amb més poesia i amb més màgia. Uh-huh. Déu-n'hi-do, a vegades els títols no volen dir res, en el teu cas està clar que tenies ganes d'explicar alguna cosa. Bueno... Sí. I parlant també de, clar, aquest concert de presentació del disc, doncs fa cosa d'un mes i mig, va ser mig febrer, el 19 de febrer em sembla que va ser, ara sí, que ho tinc. Exacte. Parlant de coses, doncs això, de novetats o del teu dia a dia més recent, et podem felicitar doncs pel tema de Ràdio 4 i el programa Catalunya Express. Doncs em sembla que al final no ha sigut el teu disc A l'esquena d'un elefant va estar nominat entre els millors 10 discs de l'any 2009. sí, la veritat és que amb això jo estic contenta, perquè arribar-hi sense discogràfica, sense quasi bé publicitat, sense sortir massa ni a cap revista ni a cap mitjà, exacte, i tota sola, no? Jo estic molt contenta, que centra els 10 primers, doncs, per mi ja és un reconeixement que a vegades no fa falta, però quan tot el pes cau sobre teu de treure els discos, de tirar endavant sol els concerts, potser anima també, vull dir, jo també vull ser sincera, que em va animar a veure'm allà. Clar, no, això, bueno, no sé, jo trobo, bueno, que intento posar-me a vegades al vostre lloc, jo d'artista doncs no en tinc res, i entenc moltes vegades que la resposta és no, jo el que diu la crítica o la premsa, el que sigui, més igual, però d'alguna manera veure que tens el reconeixement dels mitjans també aquests mitjans l'únic que fan és transmetre la repercussió que també tens entre el públic, i això suposo doncs que és d'agrair. Sí, no, i a més, i també hi ha dues parts, penso que una cosa és el que pensa en el públic, l'altra és el que vol els mitjans. Ah, sí, no? I l'altra és el que pensa els mitjans, i l'altra és el que realment sent les persones que estan a la ràdio. Vull dir, és que és un món supercomplex, sí, molt, molt difícil. El meu producte és minoritari, perquè és poesia i cançó d'autor, i és melancòlic i trist, i no, mai serà per tothom, penso. I doncs això, no m'ho esperava gens. Bon, bé, que tens el tema de la indústria musical estudiat, o interioritzat. Sí, la veritat és que sembla que passi de tot, o que no m'interessi, al contrari, ho dic, que tirar dos discos sola i haver-ho de fer legal i tot això, m'he posat el dia d'uns temes que, no, que clar, no tocava, i m'hi he de posar a tope, i me n'estic en sortint, penso, en aquest sentit. Explica'ns això. Clar, tu estàs fent tota sola, vull dir, ha de ser molt difícil tirar endavant, però ets una noia jove, és un projecte molt personal, el que deies, no està dirigit al gran públic. Com aconsegueixes tirar endavant un disc, treure'l al mercat, moure't per tindre concerts? Doncs, ja et dic, mira, ho porto tot jo des de la pàgina web, sí? Per exemple, que és, sembla una tonteria, però ara està a internet, és superimportant. Venc discos a internet, contesto tots els emails, envio jo mateixa per tocar, o si algú vol que vagi a tocar, també els contesto directament. Vull dir que ho porto tot jo, diguéssim. És un esforç 100% personal. Sí, de fet, la meva feina al matí i tarda, sí, i que quasi bé cada dia estic ocupada en contestar, no?, i a tot el que se'm proposa i tot això, no? I, bueno, és difícil, però em finanço els discos jo mateixa, i, bueno, tot va anar bé perquè el primer disc, doncs, va tenir bona rebuda, sí, i gràcies a això, pues, he sortit una mica més lluny del carrer de casa meva, saps? Però mantenir-se on el poc que he arribat, no, diguéssim, sí, és complicat. Però bueno, aquí estic, vull dir, soc valenta i vividora i tota la vegada, sí, però anem fent. No, però això que ets valenta, veient el panorama i veient el que fas, doncs, bueno, jo no en tinc cap dubte. Fem un petit repàs biogràfic, que no sé si voldràs tocar, però que, clar, està explicat a la teva pàgina web. Això de que et van engendrar una nit d'embalat i festa major, això també et va marcar, i que n'esquessis un matí de llamps i trons? O això no vols explicar? No ho puc explicar, no? Vull dir, la meva mare una vegada m'ha explicat, no? Escolta, la nit que et vam fer, la nit que vam anar a buscar, vam anar a veure, doncs, un concert que hi havia la Mariana Marbonet, la Marina Rosell, i uns quants més. Sí. I, hòstia, aviam si realment vas acabar tocada per aquella nit, no? Doncs, no, i així en plan broma, doncs ho poso així poèticament. Doncs ja podria ser que alguna cosa s'hagués transmès, no sé com. Però, i fent aquest repàs, ens expliques una mica com et vas iniciar en el món de la música, o és que ho portes ja a través d'aquest engendrament, ja ho portes a dins des de sempre? La veritat és que tampoc he estudiat molta música, no? Sí que vaig començar a fer piano clàssic, estudis bàsics, molt jove, però no vaig seguir anant a l'escola moderna, ni a l'aula, ni tot això. Jo crec que el poc que sé ho utilitzo per explicar els meus sentiments, amb la guitarra, amb la veu, sense haver estudiat cant ni coses d'aquestes. Sí que he estudiat molts anys piano clàssic, i solfeig i tot això, però ha sigut més algú que tinc a dins. Crec que la meva música no és, no sé, no és bona perquè sigui molt bona música. Crec que el que jo puc oferir són sentiments envoltat de música i d'algun vers, no? Sí. I ja que fem aquest repàs, ens expliques això del campus Angle Rock? Va ser una de les edicions que es feien a Lleida, el campus, aquest passat teu al campus Angle Rock? Sí, va estar-hi, em sembla que un parell d'estius aquí a Lleida. Vaig començar a Montblanc, que tenia 13 o 14 anys, i doncs allà em va anar bé per conèixer músics, per estar a la dalt de l'escenari, que no és fàcil quan ets molt jove. No, segur que no, i quan ets gran tampoc, me sembla. I tampoc, mai. I doncs mira, vaig anar-hi amb 3 o 4 festivals del Sant Clar, i em va anar bé per conèixer aquestes persones que després, que ets algun, Antoni Xuclà o així, ha aparegut en aquests discos. Val, entesos. I a partir d'aquí, un camí que de moment, en el seu moment, et porta al bueno, clar, abans que el Garres Dolcíssimes, el camí privat, ens expliques el poemari Camí Privat una mica? Sí, mira, bueno, el Camí Privat s'escriu al mateix temps que estava composant el Garres Dolcíssimes. Sempre tinc una gran disputa què és un poema i què és una lletra d'una cançó. Hi ha algun poema que l'he volgut musicar i que està en les Guerres Dolcíssimes, i algun que ja té prou música per ser llegit sol, i els vaig escriure en aquest recull, i després ja vaig gravar un petit disc així amb els poemes recitats sense música ni res. Jo dic que caminen junts, tant el Guerres com el Camí Privat. Entesos. I què és el que t'anava a dir ara? Ens pots fer un repàs de les teves influències? El que fem sempre al Càpsules és demanar que els entrevistats ens recomanin alguna cançó, algun artista. Nosaltres fa una estoneta hem escoltat l'Antonio Vega i d'aquí una estona escoltarem el Nick Drake. Formen part de les teves influències? És perquè ara mateix els estàs escoltant? T'agraden perquè sí? No sé si em vols explicar alguna cosa. La veritat és que jo estic molt tocada per uns quants personatges, no? I un ell és l'Antonio Vega, l'Adrià Ponti i l'Enric Casasses, no? I tinc una barreja d'aquests tres personatges. M'agrada un cert tipus d'aspecte físic i de manera de dir que crec que ells ho reuneixen, no? Musicalment no sé quines influències tinc. M'agraden bastants estils diferents, però sobretot m'agrada que el que s'expliqui sigui molt sentit i molt de dins, no? Com fa l'Antonio Vega, o com fa algú més internacional com Damien Rice, no? Entesos. Escolta, clar, a mi el que em sorprèn, a part del teu projecte, bueno, el primer que ens transmet quan t'escoltem o quan veiem la teva imatge és allò de dir la noia, veu dolça, cantautora, però clar, la lírica que tu li poses no és tan fàcil trobar-la. Suposo que bueno, el que t'ho explica és que hi ha coses teves que són més poemes o que han començat sent poemes. Aquesta búsqueda de la lírica és perquè et surt de dins, és perquè és un recurs estilístic? No, la veritat és que vist bastant així. En aquest disc sí que és veritat que m'he allunyat una mica de la poesia, perquè després de construir el primer disc, que jo estava vivint molt així, amb molta poesia al meu dia a dia, també hi vaig fer una patacada i vaig haver d'allunyar-me. Vull dir que sí que estic en un cercle de persones que consumeixen molta poesia, que van a molts recitals, i és una mica el món que a mi m'agrada, no? I per mi és superimportant que les lletres tinguin un sentit, que no siguin perquè sí, no? Entesos. Jo estic enamorat de l'Aristòcrata, això és el Garres Dolcíssimes, i el senyor del Castell. No sé si et vaig conèixer a través de l'Albert Puig, el Delicatessen, ara no ho sap. És possible. Bueno, fins aquí la part de l'entrevista normal i corrent, i ara et faig un atracament, Ivet, perquè això no t'havia explicat. Nosaltres aquí al Càpsules també intentem fer com una bateria de preguntes del que dèiem, doncs, que intentem conèixer els gustos musicals dels convidats del programa. Jo et faig una sèrie de preguntes curtes. Si vols jugar, juguem. Si no, doncs fas un volta, un paro, un fins aquí i cap problema. D'acord? D'acord, molt bé. Vinga. Em pots dir el primer record que tinguis relacionat amb la música? Doncs em recordo amb 3 anys davant d'un piano, sí, sense saber-lo tocar res de res, enfilada, i la meva germana super emprenyada perquè li estava aprenent la seva tarda d'estudi en el piano. No? Ui, perfecte. Quin és el primer disc que vas comprar? El primer disc que vaig comprar, la veritat és que penso que devia ser El Mundo Infierno. El Mundo Infierno? Hosti, no, ara m'has pillat en fals. El Mundo Infierno, d'en qui és? De Sopa de Cabra. Ah, però ara no sé si el vaig comprar o el tenia a casa i me'l vaig fer meu, eh? Bueno, és igual, el que sigui. No ho recordo. El que sigui, entesos. Hosti, ara m'ha quedat malament. I quin és l'últim disc que has comprat? O què t'has fet amb ell, diguem-ho així? L'últim disc que he comprat? Deixa'm-ho pensar un moment. O podem fer un volta. No, deixa'm segons. No, tranquil·la. L'últim disc? Sí, vaig comprar el Mil Noches, em sembla que es diu, ara no recordo el títol, un de l'Antonio Vega que es diu Mil Noches con Marga. Perfecte, entès, està clar que t'agrada l'Antonio Vega. saps si hi ha algun disc o alguna cançó que diguis, hòstia, em va canviar la vida? A mi m'ha canviat molt la vida recentment, sí? Escoltar cançons de l'Eduard Canimas. La veritat és que me'n puc dir una en concret, No. Però són totes, per la seva manera de cantar, segurament. A l'Eduard no es pot dir que l'haguem entrevistat al Càpsules, però un dia el vam entrevistar, hòstia, ara no em sortirà, el Sol Soní, però el Roger Mas, i estaven preparant aquests concerts que fan ells de sobretaula. Sí, presentaven a dua, no? Sí, i el vam entrevistar la nit abans, i es veu que estaven compartint la nit a casa del Roger, i vam xerrar una estona amb ell. Tenim pendent algun dia d'entrevistar-lo, de dedicar-li un Càpsules a l'Eduard Canimas. Es mereix una conversa. Entesos, ens apuntem, si ens ho recomanes, Ivet. I continuem la bateria i anem acabant. Em pots dir alguna cançó, jo què sé, per anar a la feina? Jo... aixecar-te aviat al matí, anar a treballar i escoltar alguna cançó de fons? Jo posaria potser alguna de l'Alanis Morissette. No? Perfecte. I alguna per ser el rei de la pista de ball? El rei de la pista de ball? La reina de la pista de ball. Jo crec que Michael Jackson, clarament. Perfecte. I acabem amb la pregunta de tancament de totes les entrevistes del Càpsules. Si cal, pensa-te-la. Em pots dir una cançó per posar el dia del teu enterrament? No sé si ho has pensat mai. Sí, ho he pensat. Uh-huh. La veritat és que és un dels dies que hi penso sovint, eh? Sí? Sí, no sé per què. Doncs segurament... que no ho sé, és molt difícil, eh? Val, doncs si vols la deixem, Ivet. Deixeu-la. Perfecte, cap problema. Doncs fins aquí l'entrevista, Ivet. T'agraïm molt que hagis participat, que ens hagis col·laborat amb el Càpsules, amb Ràdio Ponent, i doncs des d'aquí desitjar-te molta sort doncs amb el disc, que disfrutis de la feina de músic. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a un plaer. I ja sabeu on soc. Perfecte, moltes gràcies, Ivet, bona nit. Vinga, una abraçada, bon vespre. Adéu. Que fem on anem, d'on venim, però aquí hi ha una caixa de llapis de colors. aquestes canyes i aquestes arrels i aquesta taula i aquest balancí i aquestes mans que fan l'ombra xina. Digues i el món i l'home que som. Què fem, on anem, d'on venim, però hi ha una queixalla trist de colors. Què fem, on anem, d'on venim, però hi ha una queixalla trist de colors. El sol és el sol i la lluna és la lluna. Pere, plora amb desconsol, perquè en sa vida no he tingut mai fortuna. Doncs no som més que això, arrels i canyes, cels i muntanyes. Un home esternuda passa un cotxe i un botiguer tira la porta avall. Passa una dona amb una garrafa plena d'aigua, me'n vaig a dormir. Què fem, on anem, d'on venim, però hi ha una caixa de llapis de colors. Què fem, on anem, d'on venim, però hi ha una caixa de llapis de colors. És la lluna. Pere, plora amb desconsol, perquè en sa vida no he tingut mai fortuna. Doncs no som més que això, arrels i canyes, estels i muntanyes. Hem escoltat, acabem d'escoltar de la Ivette Nadal un tema d'aquest nou disc, es diu L'eco del sol detingut, i havíem començat escoltant el 120 d'aquest a l'esquena d'un elefant. I a continuació una altra recomanació d'en Bella, es tracta del tan recordat i recomanadíssim Nick Drake i del seu primer LP, escoltem Way to Blue. Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you know. Show me what you have to show. Won't you come and say if you know the way to blue? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all you may know. Show me what you have to show. Tell us all today if you know the way to blue. Look through time and find your eye. Tell us what you find. We will wait at your gate, hoping like the blind.

El dia 23 d'abril hi ha l'inici de Gira dels Pets, però també hi ha, diria que és un festival, un concert multitudinari a Barcelona, una bona data per fer un concert multitudinari al Sant Jordi o al Sant Jordi Club, amb tot de gent del país, de fet, moltíssima gent que han passat per aquí pel Càpsules, des de Love of Lesbian, The Unfinished Sympathy, el Disai Amable, Mickey Way, entre d'altres. Val la pena que et miris el cartell, es tracta del festival Escena BCN, i entre alguna de les artistes també Morfila, aquesta noia, la Mar Orfila, nascuda a Barcelona l'any 77, una rockera tamisada, extravagant i directa a més no poder, com algun dels seus missatges, com per exemple aquest Me Pones. De fet, això de dir Me Pones no és tan fàcil, però ara l'escoltem, d'aquest Miss Lios de l'any 2007. Està a punt de treure un treball nou, em sembla, aquest 2010. De moment, Me Pones, Morfila. un altre concert que tenim aquest cap de setmana, és demà divendres, 9 d'abril, em sembla que és a 11:15, al Cafè del Teatre de Lleida, una banda liderada per una noia, l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxan, aquesta gent de l'Alt Penedès, que ha estat un dels grups revelació de l'any passat, nominats, com li vaig, per exemple, doncs, per Ràdio 4. L'Anna suposo que no coneixia gaire Lleida, però últimament doncs, està agafant el gustet, perquè abans ha passat per Tàrrega, va passar també per les Borges, i el que fem ara és escoltar aquell duet tan maco que té amb el Pere Agramunt de la Brigada, que és el Corro sota la pluja. Corro per no sentir que m'he estat qui t'esperen. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú. Corro per l'energia que em fa venir cap a tu. Corro sota la pluja, rere aquest record tan dolç, que potser encara guardes en algun racó del cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. Segueix lo de prop i una que no t'escoltes que et diu vés a poc algú que de tu escapa millor deixar-lo marxar però potser si s'escapa és perquè jo el pugui atrapar. Corro sota la pluja rere aquell record amb dos que potser encara guardes en algun racó del cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te l'endur. On hem d'arribar i veure clar els teus ulls si el record segueix allà. Corro perquè ja arribi el moment de descansar i saber si ho fas veure o és cert que et vols escapar. Corro sota la pluja rere aquell record tan dolç que potser encara guardes en algun racó del cor. Corro perquè en tinc ganes, però si no pares potser al final pensaré que és millor deixar-te marxar. fins aquí el Càpsula 56, fins aquí la companyia que t'oferim des de Ràdio Ponent, el 106.8 de la FM. Recorda que si vols pots contactar amb nosaltres a través de la pàgina web de la ràdio, a mollerussa.cat/radioponent, o a través del blog, o a través del correu electrònic. Et deixem, esperem que hagis disfrutat del programa, esperem que disfrutis encara més i sobretot del cap de setmana, i t'emplacem doncs a la setmana vinent. Bona nit.